तो एक बार वो थे वहां गए थे जब वनवास में, तो युधिष्ठिर से वो यक्ष ने प्रश्न किया था कि सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, रास्ता कौन है, वार्ता क्या है, चार प्रश्न थे। तो अजगर बना था वो, उसने किया था। तो युद्ध, हाँ आप चाहे जो हो ऐसे है। तो उन्होंने कहा कि भाई आश्चर्य दुनिया में सबसे बड़ा यही कि लोग मरते जाते हैं एक के बाद एक, अपने को अमर मानते हैं, युधिष्ठिर ने कहा। और वार्ता वही है, काल रूपी कड़ाह में, मोह रूपी कड़ाह में काल जी को हमेशा पका रहा है, जो इससे छूटने का उपाय हुआ भगवान की कथा, वही एक वार्ता है। सुखी वही है जो एक परम में स्थित हो गए हैं महापुरुष, उनके पीछे दुख नहीं है। और रास्ता क्या है, उन्होंने कहा तर्को अप्रतिष्ठा सुधीर विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनः एन गता स्वतंत्र। कि तर्क अप्रतिष्ठित है, एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है, तर्क के द्वारा भगवान को नहीं सिद्ध किया जा सकता, भगवान कोई सिद्धांत नहीं है, भगवान एक अनुभव है, अनुभव के द्वारा जाने जाते हैं। श्रुतियां बहुत हैं, एक हो तो उसका सिद्धांत माना जाए, महात्मा बहुत है, सबका अलग अलग मत है, इसलिए धर्म एक गुफा में बंद है। अब गुफा है क्या, तो हृदय में बंद है, सबके हृदय में है भगवान। अब उन्हें जानने के लिए महाजनायेन गता स्वपन्ता, वर्तमान में कोई महापुरुष हो उनके पद चिन्हों का अनुसरण के द्वारा ही जाने जाते हैं। इसलिए तर्क जो है, एक तर्क से दूसरा तर्क कट जाता है, इसलिए भगवान जो है भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा ही जाने जाते हैं। एक गांव में एक बहुत चतुर आदमी रहता था, संयोगन वहां एक और आदमी पहुंच गया, उससे गांव वाले पूछे भाई तुम कौन हो, उसने कहा हम भी चतुर हैं। तो गांव वाले उसके बहुत प्रचार किए रहे कि हमारे चतुर गांव में ऐसे हैं जो कि बात कहते अकाट, कोई काट नहीं सकता। तो पहुंच गया तो गांव वाले कहे भाई तुम चतुर हो तो हमारे यहाँ भी एक चतुर है, चलो तुम्हारी उनकी बात हो जाए, वार्ता हम लोग सुने। तो गांव वाले होते हैं तमाशगीर, भिड़ा दिए दोनों को, सभा इकट्ठा हुई। तो गांव वाले बहुत सराहना किए उसकी कि हमारे जो ये हैं चतुर, अकाट बात कहते, कोई काट नहीं सकता इनके बात को। तो उसने कहा कि देखो जलों में है तो गंगा जल है, और गंगा जल से बढ़कर के दुनिया में तो कोई जल है नहीं। गांव वाले सब मान गए, उसके बात को समर्थन किए कि भाई हाँ गंगा जी तो भाई अमृत है, गंगा जल उससे बढ़कर के पानी कहाँ है। दूसरी बात उसने बताया कि बल बल है तो परिवार, भाइयों का बल है, जिसके 10 भाई हैं परिवार में उसी के गांव में जूता पूजात है। कहा ये बात सही है, बल है तो भाइयों का है। तीसरी बात उसने बताया कि उजाला है तो चंद्रमा सूरज का, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई प्रकाश नहीं है, और सही बात है। वो जो बाहरी था उसने कहा ये बेवकूफ है, जो कुछ कहा था सब झूठे कहता है। गांव वाले सनरा गए कि ऐसा शब्द कोई नहीं बोला, आखिर एक कौन है। तो कहे भाई इसका निराकरण करो कैसे, ये बेवकूफ है। तो कहा इन्होंने कहा कि जलों में है तो गंगा जल है, लेकिन नहीं गंगा जल से बढ़ करके है इंद्र भगवान का जल, वर्षा का। अगर पानी न बरसे तो गंगा जमुना में बह करके क्या जाए, गंगा जल न मिले आदमी जीता रहेगा, अगर वर्षा का जल न मिले सभी मर जाएंगे। तो जलों में है तो वर्षा वाला जल है। तो सम्मान गए कि सही बात है, वर्षा वाला जल है। फिर उसने कहा इसने कहा बल है तो भाइयों का बल है, तुम्हें कोई बाहर 4 आदमी पकड़ के मारे लगे और घर में है भाई, जाते जाते वो मार कर चला जाएगा, अगर अपने बल है तो छीन छान के कैसे वो भग जाएगा। तो बलों में अपन आत्मबल ही काम देता है। उसने उसके बात को काट दिया। फिर उसने कहा कि ये कहा है प्रकाश है चंद्रमा सूरज का, तो अंधेरे के क्यों नहीं दिखाई देता, प्रकाश है तो आंखों का, आंख नहीं है तो पूछो नहीं है। तो इसलिए एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है, भगवान अतर्क। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत अमार सुनो सयानी। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान अतर्क है, वो तर्क के बाहर है। अब उनके जानने की विधि, भगवान को पाने की विधि आठ है, उसे कहा गया योग के आठ अंग। वो आठ एक विभाग है साधन के। तो पहला तो है यम। यम का अर्थ होता है कि मन जम जाए भगवान में। अब कैसे जमेगा, उसमें के पांच भेद हैं, अहिंसा सत्य स्थे ब्रह्मचर अपरिग्रह। अहिंसा की मन क्रम वचन से किसी को न सताना, और दुनिया में रह करके लोग कोई भी अहिंसक नहीं हो सकता मोह में, क्योंकि कुछ भी करेगा एक तरफ पाप है तो एक तरफ पुण्य, कुछ में कुछ तो होते रहता है। तो मन क्रम वचन से भगवान के भजन में लग जाए वही शुद्ध अहिंसक है। और सत्य होता है सत्य बोलना, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य का पालन, ऐसे ऐसे करके। फिर नियम, तो नियम में आता है सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। तो यम नियम तब तीसरा है आसन। यदि आसन समझ में आ जाए तो प्राणायाम बहुत जल्दी समझ में आ जाता। तो लोग कहते हैं कि आसन पद्मासन या सिद्धासन किसी प्रकार का सब कोई ना कोई लगाते रहते हैं, किंतु शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं आया। स्थिर सुखम आसन, जिसके द्वारा स्थिरता पूर्वक बैठा रहा, हिलन डुलन ना हो और साथ साथ अनंत परमात्मा में मन लग जाए। प्रयत्न की शिथिलता हो, कि हमें प्रयत्न न करना पड़े कि वही कसो जियावत राय चित्त उधरे लगा, स्वाभाविक लग जाए, बस वही एक आसन है। जैसे कि अब भगवान जो शरीर बनाए तो शरीर में का भरा है, हड्डी मांस मंजा बस हो गया है, नसों के द्वारा बंधा हुआ है, और ऊपर से चमड़ी भगवान चढ़ा दिए हैं। अगर वो चमड़ी ना हो, खोल ना हो, तो मक्खियां खा रही हैं, चींटी चींटा खा ले हैं, इसलिए बस खोल चढ़ा दिए। किंतु उसमें मूल रूप से श्वास, और श्वास अगर निकल जाए 10-12 घंटा में शरीर से गंध उठने लगती, सरण पैदा हो जाती है, सरण। तो इसलिए है मुख्य रूप से श्वास है शरीर में, और श्वास को ही प्राण कहा गया। प्राण हो गए पांच, यानी उसी श्वास के अलग अलग काम है, एक प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, बस ऐसे ऐसे है। तो ये श्वास में भगवान है। तो जब आसन की सिद्धि हो जाती है, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास के गति के रुक जाने का नाम प्राणायाम। तो ये श्वास जो कोई भी बाहर लेवा करे थे, श्वास बाहर के संकल्पों को खींचती है, बाह्य वायुमंडल के संकल्प ही खींचा करती है, और भीतर से भी सुबह सुबह कुछ में कुछ फेंकती है। तो अब जब श्वास में हलन डुलन, मन भी उसका अनुसरण करता है, मन में वही आ जाता है, फिर शरीरों में वही आ जाता है। अब जितने जिसकी श्वास शांत है उतने उसके शरीर में शांति रहेगी, जितने श्वास में संकल्प उठते हैं उतने उसका दिमाग चंचल रहेगा, शरीर चंचल रहेगी। तो अब ये श्वास के प्रश्वास, जो श्वास फेंकी जाती है उसे कहते हैं प्रश्वास, जिसे लिया जाता है उसी को प्राण कहते हैं, जो फेंकी जाती है अपान, जिसे लिया जाता है वो प्राण। तो दोनों की गति का रुक जाने का नाम प्राणायाम। तो प्राय देखा जाता है कि बहुत से होते हैं सवेरे नहा धो के फिर बैठ करके और नाक सुरका करते हैं, ऐसे हम देखते हैं बहुत जगह आश्रम में आते हैं, ज्यादातर पंडित करा करते जो मोटवार होते हैं वही बैठ गए। तो ऐसे भजन से कुछ संबंध नहीं है कि श्वास का चलो हम श्वास न ले, क्योंकि चित्त तो वही में लगा है, वो भगवान का नाम जपते कब है। तो शुभ व शुभ दोनों संकल्प रुक जाए, शांत हो जाए, विचार रहित हो जाए श्वास, और जब विचार शांत हो जाएंगे तो स्वाभाविक भगवान में ध्यान लग जाता है, और न श्वास लेने के बराबर ऐसे हो जाता है कि माने हम श्वास लेते नहीं है, श्वास एकदम हल्की हो जाती है। श्वास भारी होती है संकल्पों से, कोई आदमी का कुछ संकल्प उठा तो उसके विपरीत अगर कह दे तो तुरंत तो लंबी श्वास खींचने लगा था। तो इसलिए कैसे होती, यानी प्राणायाम प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणा, तस्मिन शक्ति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास के गति का रुक जाने का नाम प्राणायाम है। तो ये जो संकल्प उठते हैं इनको रोकना है बस। ये अब कैसे रुकेंगे, अब जिस विधि से रुक जाए वही है प्राणायाम। तो इसके पहले बताते हैं कि इसके लिए क्रिया होनी चाहिए। अगर कोई क्रिया समझ गया तो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये कुछ करना नहीं पड़ता। ये तो स्टेशन है, स्टेशन वो पढ़ते चले जाएंगे, अंत में समाधि एंड है। अब क्रिया क्या है तो तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, तप करना। तप का अर्थ होता है शाश्वत धर्म के लिए इंद्रियों को तपाने का नाम तप है। इंद्रियों को भगवान के अनुरूप ढालना बस वो तप है। स्वाध्याय माने किताब कॉपी पढ़ना ये नहीं है। महात्माओं ने कहा है, भगवान कर्ण कहते हैं कि तीनों गुण तक ही प्रकाश डालते हैं वेद, इसके आगे वाली बात नहीं जानते। वह स्वाध्याय कुछ और है। स्वाध्याय से इष्ट देवता की प्राप्ति होती है, यानी भगवान की प्राप्ति होती है। तो वह स्वयं का अध्ययन है। और ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान अगर समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाता है। ईश्वर परिधान माने ईश्वर को समर्पित होना। तो हम ईश्वर परिधान कल बताए थे कि एक वीतराग महापुरुष के स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए, वो ही इष्ट है। यह है क्रिया योग, और यानी भगवान का नाम जपना, उनके स्वरूप का ध्यान करना, और करते करते जब श्वास सध जाए, संकल्प शांत हो जाए, तो भगवान श्वास के अंतराल में है, वो समझ में आने लगता है, ध्यान लग जाते हैं। जीति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु को पावे, पश्यंती जप जोगी जतन करते मन गो निर बस सदा। पश्यंती माने होता है देखना, ये देखना है कि श्वास में संकल्प न उठे, केवल भगवान का नाम ही चलता रहे। तो श्वास ऊपर जाए तो भगवान का नाम, नीचे आवे तो भगवान का नाम। और शुद्ध जाप तो ये है, पहले मन से, फिर पहले जबान से, फिर मन से, फिर श्वास से, फिर अपने आप आओ। तो श्वास में भी है 50-50, आधा आधा, वही वास्तविक जप है। बाहर जाए तो आधा, भीतर जाए तो आधा। ओ माँ, बस इसी को कबीर कह रहा, माँ के बीच में कबीरा रहा है लुका है। जब ये विधि मालूम हो जाएगी तो अपने आप प्राणायाम सज जाता है, संकल्प शांत हो जाते हैं। तो एक तो यह प्राणायाम है, फिर बताए हैं बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी पर दीर्घो दीर्घ सूक्ष्म कि बाह्य संकल्प बाहर रुक गए, भीतर के भीतर रुक गए। श्वास जो है अपने आप बांस जैसे खड़ी हो जाए। अब इसी को लोगों ने रेचक कुंभक पूरक कहे कि पेट का बढ़ा ले गुब्बारा जैसे और खाली कर दे, तो ऐसी बात नहीं है। यानी अपने आप की बाहर के संकल्प बाहर रुक गए, भीतर के भीतर श्वास एकदम अनंत परमात्मा में लग गई। और फिर स्वभाव बन जाए कि अपने आप स्वाभाविक होने लगे। चार प्रकार के बताएं प्राणायाम। तो बस कहने का अर्थ इसका इतना है कि केवल श्वास प्रश्वास का जप करना है, हो गया। अब इसी को विविध प्रकार से महात्माओं ने समझाने का प्रयास किया। तो योग शास्त्र सूत्रों में छोटे छोटे बहुत बड़ी बात बता दिए हैं। तुलसीदास जी की रामायण बहुत विस्तार से है, उसमें एक कहानी के माध्यम से तुलसीदास जी समझाए हैं। बस जैसे कि एक है जयंत का चरित्र, भगवान राम स्फटिक शिला पर बैठे थे तो उन्होंने माला बना करके पहना दिए सीता जी को। तुलसीदास जी कहते हैं, अब प्रभु चरित्र सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। अब हम उन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं जिनके सुन करके देवता मुनि महात्मा सब मोहित हो जाते हैं। इसके पहले कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरत, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्मरत। कि ये भगवान के चरित्र अत्यंत गुण हैं। पंडित लोग इसी से वैराग को प्राप्त हो जाते हैं, और पावा ही मोह विमूढ़ लोग उसी से मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मोह वाली बात याद कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो कौन सा चरित्र था कि सीता जी के घर माला बनाकर पहना दिए राम फूलों का, और उसको देख करके देवता मुनि महात्मा सम्मोहित हो गए? क्या महात्मा लोग सिंगार के प्रेमी होते हैं, श्रृंगार के, कि मोहित हो जाए? बस यही अत्यंत गूढ़ चरित्र था, अत्यंत पवित्र चरित्र था। तुलसीदास जी कहते हैं अगर वो इसे समझे तो ऐसे है। सबको अच्छा लगा। इंद्र का लड़का था जयंत, उसने सोचा कि ये क्या करते हैं, इन्हीं को भगवान कहते हैं, एक औरत का श्रृंगार कर रहे हैं। सोचे हैं कि नहीं, वो टटोला तो कौवा का रूप धारण करके सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागा। तो राम एक सीख का बाण बना करके मार दिए। अब वो उसके पीछे लग गवा। अब वो भागा बिचारा अपने पिता के यहाँ असली रूप धारण करके कि हम जयंत हैं। उसने नहीं रखा, सोचा अगर हम इसे रखेंगे तो हमको भी खतरा है, इसे मार करके बाण हमको मारेगा। शिव जी के यहाँ गया, वो भी नहीं रोके। ब्रह्मा जी विष्णु कहीं नहीं रुका, कोई नहीं शरण दिया। और सब जगते ही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता, यानी सब संसार उसे अग्नि जैसे जलाने वाला हो गया। काहू बैठन कहा न वही, राखी को सकई राम कर द्रोही, यानी उसे कोई बैठने को नहीं कहा। वो ही कहा भगवान से जो विमुख हो जाता है, बस उसका नाम लेने में भी पाप है। नारद जी मिल गए, नारद उपाय बता दिए। नारद जी थे एक संत, दुनिया में कहूं ठिकाना न लगता हो, कहीं अगर संत मिल गए तो शरण दे देते हैं। नारद जी उससे पूछे कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो? कहे महाराज देखो मारने के लिए पीछा किया है बाण। नारद जी कहे तो मारता क्यों नहीं? कहे हमको भी पता नहीं है। नारद जी समझ गए कि भगवान के कठोरता में भी कृपा छिपी है, और उपाय बता दिए कि जा करके क्षमा मांगो। गए वो क्षमा मांगा, भगवान पूछे क्यों भागे? जयंत ने कहा कि महाराज मैं आपका प्रभाव देखने के लिए भागा, क्योंकि मनुष्य का प्रभाव दूर से देखा जाता है। कहे फिर आए क्यों? कहे आपका स्वभाव देखने के लिए, क्योंकि स्वभाव पास से देखा जाता है। कैसा वो आदमी हो, अगर 10 दिन उसके पास में रह जाए तो वो उसके स्वभाव से अवगत हो जाता है कि हमने सुना है आपका स्वभाव दयालु है। तो राम ने ये बात सुन करके सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ करके छोड़ दिए जयंत का। यदि राम मार डाले होते जयंत को तो मुक्ति मिल जाती। तुलसीदास जी कहते हैं कि कीन मोह बस द्रोह जद्यप तेकर बध उचित, प्रभु छाणे करी छो को कृपाल रघुवीर सम, कि मारने लायक उसने काम किया, अब दया बस भगवान राम छोड़ दिए, दयालु है इसलिए भगवान। बाली को अधमरा करके छोड़ रहे थे, कहे कहो तो हम जिला दे, कहे नहीं महाराज मर जाए, मरने से हमें मुक्ति मिलेगी। और उसे काना बना करके छोड़ दिए कि सुबह मुंह देखना भी पाप, कौन दयालु है रामचंद्र जी? तुलसीदास जी कहते कि भगवान के बराबर कोई दयालु भी नहीं है। तो इसका अर्थ अब ऐसे समझे तो ऐसे है, किंतु वास्तविक अर्थ ये नहीं होता, भगवान दयालु है। ये मन ही एक कौवा है, जब भगवान के चिंतन में मन लग जाता है तो यही हंस है। और इंद्र है, दसों इंद्रियों में यानी स्वामी भाव आ गया, ईश्वर का भाव आ गया मन सहित इंद्रियों में, वो इंद्र है, देवताओं का राजा है, यानी दैवी संपत्ति ही देवता है। सब दैवी संपत्ति का आधिपत्य हो जाता है कब? जब उसमें ईश्वर का भाव आ गया, इसी मन में संसार का भाव हट करके। तो जब साधक भजन करते करते इस अवस्था में पहुंच गया कि कुछ न चाहिए, केवल फल माने परमात्मा इष्ट फल ही इस स्फटिक शिला है, चित्त एकदम भगवान में शांत हो गया, चट्टान जैसे जम गया, उस समय साधक ज्यों ज्यों भजन करेगा, साधन ही फूल है, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, वायु कृपा मूरत अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। भगवान जब भी बोलते हैं तो साधन वाली बात ही बोलते हैं, साधन रूपी फूल। तो ज्यो ज्यो साधक योग में लगेगा त्यों त्यों वो ईश्वरीय शक्ति की वृद्धि होगी, उसमें ईश्वरीय तेज आएगा, वो ईश्वरीय शक्ति ही सीता है। तो भजन करते करते जान बूझ करके विषयों का चिंतन करना ही ये जयंत है, कि हम श्वास प्रश्वास का जप तो करते हैं, किंतु थोड़ी से ढीला कर दिए, संकल्प उठने लगे, और यह संकल्प का नाम मन है बस। यानी यह श्वास में परमात्मा, इसी को आत्मा कह ले चाहे जीव आत्मा कह ले परमात्मा कह ले, है बात सब वही, यही दृष्टा है, इसी को पुरुष कहें, लेकिन ये प्रकृति संसार है। तो यही वृत्ति जब संसार में चली जाती उसी को मन कहा गया, वो मनन करने लगा। और जब ये चिंतन में लग जाता है, बाह्य चिंतन में, श्वास सीख है, श्वास दूषित हो जाती है। जब श्वास दूषित हो गई तो ये शक्ति का छीण होना, बस यह सीता जी के पांव में से खून बहना है। तो पहले साधक का प्रत्येक काम इष्ट के आदेश पर आधारित था, ध्यान करता था, भगवान जो बताते थे, बुद्धि से न सोच करके भगवान के आदेश पर चलने वाला था, अनुभव के द्वारा चलता था। और जब ये बहिर्मुख हो जाता है, हो जाती वृत्ति मन यानी श्वास, तो फिर वो बुद्धि से निर्णय लेने लगता है, भगवान से विमुख हो गया, भगवान से उल्टा हो गया, बस उल्टा ही सोचने लगता है। चित्त में आ, पहले श्वास में आता है विकार, फिर चित्त में आता है, फिर मन में आया, बुद्धि में आया, फिर मन में आए तो शरीरों में आ जाता है। यही है सब लोगों में घूमना जयंत का, शांति कहूं नहीं मिलती। उस अवस्था में साधक को क्या करना है कि संपूर्ण वृत्तियों को खींच करके केवल श्वास में लग जाना है, कुछ नहीं देखना है। श्वास बाहर जाए तो वो भीतर जाए मां, बस हो गए। अब बस लग जाए तो थोड़ी देर में नाद रंद सह नारद, यानी नाभि कमल का शब्द ध्वनि पकड़ में आ जाता है स्वाभाविक, यानी श्वास प्रश्वास का जप होने लगा और ध्वनि उठने लगी, नाभि कहते केंद्र को, और मन आकाशवत हो जाता है। उसे कहा गया चिताकाश निर्मल घन जिमि सोह आकाशा हरिजन यु परिहरि सब आशा, यानी आशाएं जब शांत हो गई, कोई संत का मन हो गया आकाश जैसे निर्मल हो गया, श्वास एकदम हल्की हो गई, उसी समय भगवान कृपा करके जो बाह्य दृष्टि थी मन की विषयों की तरफ उसे फोड़ देते हैं, अंतर दृष्टि बच रही, उस अंतर दृष्टि से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान जिसे एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं, जैसे कि गन्ना कोल्हू में लग गया तो पेर करके ही वो बाहर निकलेगी, लौटी ना इधर को, टूटे भर ना, टूटना माने दूसरी जगह आस्था ना होनी चाहिए, तो उसी पार निकलेगा बस। तो भगवान पकड़ लिए तो फिर डगमा गाने रहे, सीधे जा करके पार करके ही छोड़ते हैं। इसलिए कहा कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। वो दिव्य दृष्टि का संचार कब होगा, जब श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति हो और बड़े भाग उर आवहि जासु। एक तो बाह्य तो दर्शन पर्शन करते ही है, किंतु वही स्वरूप हृदय में आ जाए। अब वही सबसे बड़ा भागशाली की हृदय में उतर जाए। जब हृदय में उतर जाएंगे क्रिया शुरू हो जाएगी, और हम न जानते हुए भी प्राणायाम जानने लगेंगे और उस अवस्था से गुजरेंगे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से वो सब टेंशन है, प्राणायाम करने की विधि नहीं है, उसके लिए केवल क्रिया समझना है, आसन को समझना है, जबकि विधि समझ लेना है, अपने आप प्राणायाम आ जाता है। एक ऐसा गांव रहा, वहां एक हंस और हंसनी, कहूं गया था हंस, रुक गया रात में, वो गांव उजड़ा उजड़ा था, जो लोग बचे खुचे थे आपस में झगड़ा कर रहे थे। हंस ने कहा हंसनी से, जानती हो क्यों ये गांव उजड़ गया, क्योंकि थोड़ी दूर में एक पेड़ और था बरगद का, उसमें बोल रहा था उल्लू। हंसनी ने कहा हम नहीं जानती है क्यों गांव उजड़ गया, कहा यही बोलता है अब सगुनी उल्लू, इसलिए गांव उजड़ गया। उल्लू इस बात को सुन लिया तो उसे बहुत खराब लग गया, किंतु समझदार जो कोई भी होता है वो अपनी बुराई सुन ले तुरंत ही नहीं झगड़त, समय पर उत्तर देता है। आया प्रणाम किया हंस को, वो कहा बाहरे देवता कहां तुम लोगों का हमें दर्शन मिले ये बीहड़ में, और लग गया सेवा में, हंस हंसनी की सेवा करने लगा। हंस बोले तो बहुत भला आदमी है उल्लू। हंस ने कहा मित्र तुम भी हमारे यहाँ कभी आना, हम रहते हैं वहां मान सरोवर में, कहें जरूर हम आएंगे। जब सुबह विदा होने लगा हंस, तो उल्लू विदाई भी किया और फिर हंसनी को पकड़ लिया और कहे तुम जा सकते हो, लेकिन यह हंसनी हमारी है। हंस ने कहा कि आप मजाक कर रहे हो तुम, कहे नहीं ये हमारे हैं। अब झगड़ा होने लगा, हंस सोचा कहां से अब शगुनी को मुंह लगा लिए, एक कबाहत खड़ी कर दिया। तो उल्लू ने कहा तुम पंचायत करा लो, जो पंच कह दे बस उसी की है। हंस ने कहा पंच तो भगवान होते हैं भाई, परमेश्वर। हंस की बात, वो पंच की बात तो सभी मानते हैं, चलो ठीक है। एक अंधा आदमी बता देगा कि हंसनी हंस की होती है न कि उल्लू की। अब पंचायत होने लगी, पंच वही आसपास के गांव से वो इकट्ठा किया हंस, क्योंकि उसे पंचायत करानी थी। अब उसी सभा से पांच पंच चुने गए जो माननीय थे उस सभा के। अब वो पांचों पंच आपस में मशविरा किए कि ऐसा पंचायत कर जा रहे हो ये, तो ऐसे पंचायत कर जा जाओ कि उल्लू अपने गांव बस्ती का है, उल्लू देर दूर देश का है, आज यहाँ न जाने कल कहाँ चला जाए। इसलिए न्याय जो है उल्लू के पक्ष में होना चाहिए। तो सब पंच एक स्वर में कहे कि तरे धरती ऊपर आसमान बीच में पंच भगवान, और ये हंसनी है उल्लू की, हम लोग 15 साल से देख रहे हैं इसके साथ, और बारात में भी गए थे। हंस समझा गया कि बाहरे पंच वैसे न्याय करेंगे एकदम एक तरफी। अब वो मौन हो गया कि भाई पंचायत तो हम हार गए। कहा ठीक है भाई तुम लिए रहो हंसनी का, हम जाते हैं। जब 2-4 बीघा उसने गया दो एक फरलांग, फिर बुलाया कि अब लौट आओ। बड़े मुश्किल से हंस लौटा कि हमारा तो सर्वस्व चला गया, अब क्या लोगे, बिरादरी में हम मुंह दिखाऊंगे लायक नहीं कि हंसनी को उल्लू रख लिया। तो उल्लू ने कहा कि नहीं भाई तुम लेते जाओ, ये हंसनी तुम्हारी है हमारी नहीं, कहां हम उल्लू कहां हंसनी, इसकी हमारी कहां बराबरी है, लेते जाओ। किंतु रात में तुम क्या कह रहे थे हंसनी से कि ये गांव उजड़ गया, अब शगुनी बोलता है उल्लू, गांव हम नहीं उजाड़े, गांव एक पंच उजाड़े हैं, सुने कि हम 15 साल से देख रहे हैं, बारात में गए थे, इसलिए गांव उजाड़े पंच, बदनाम हो उल्लू, हमारे बिरादर की शिकायत मत करना। तो समझ गया कि सही बात है यार, गांव पंच ही उजाड़ते हैं न कि उल्लू उजाड़े। तो गांव हो चाहे देश हो, जिसे लोग सोचते हैं समता लाएंगे, कोई भी समता का कारण बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि हंस और कौआ, पहले मन काग था करता आतम घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। जब तक मन विषयों की तरफ दौड़ता है तब तक कौआ है, ये है। कहीं ये भजन में लग गया, सतगुरु मिल गए, साधना की विधि पकड़ में आई, धीरे धीरे कालमा छूटते थे, हो गया हंस। जब वो हंस हो गए उसकी वृत्ति क्या रहेगी रहनी। प्राय लोगों का तर्क है, और एक उदाहरण दिया करते हैं कि जनक जी के भी औरत रही है, वो भजन कर रहे हैं, वो विधेय हो गए, अब परम योगी थे, तो अत्रि महाराज के रही अनसुईया, तो रावण के रही मंदोदरी, तो ऐसी बात नहीं है। एक होती है स्थिति और एक होती है उसकी वृत्ति, बस। जैसे अब हंस है उसकी वृत्ति क्या रहेगी, हंसनी कैसे रहेगी कि उसे गुण ही दिखाई देंगे, दुर्गुण नहीं दिखाई देंगे, इसी संसार में उसे परमात्मा दिखाई देगा। संत हंस गुण गाही पे परिहर बार विकार, हजारों दुर्गुण है कहीं भी वो गुण ही ढूंढते, उनकी ऐसी दृष्टि बन जाती है। ये साधना के विशेष विशेष इस तरह। और जनक जी ये नहीं कि रानी रही सब रहा, वो परम योगी थे, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा उनसे ज्ञान सीखने जाते थे। जनक का अर्थ होता है पिता, और सबका जन्म होता है माता पिता से, किंतु निज स्वरूप का जन्म योग के द्वारा होगा। योग की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए जो संत है वो है जनक। अब उनकी रहनी क्या है, उनके घरवाली का नाम रहा सुनैना। सुनैना का अर्थ होता है शुभ दृष्टि, जहां भी उनकी दृष्टि पड़ेगी शुभ पड़ेगी, अशुभ पड़वे न करी। यानी सरग हो चाहे नरक या पुवरग समाना, और जहां तहां देख धरे धन उबाना। ठीक इसी प्रकार से अन सुइया, अन कहते हैं अतीत, अतीत को सुइया माने माया ईर्षा। कोई भी साधक भजन करते करते जब तीनों गुणों से रहित होने की क्षमता आ गई, हैं गुण मीठे नहीं किंतु प्रभावित नहीं कर पाते। जब चाहे मन लग गया एक साधना विशेष की ये नहीं कि भजन कर रहे हो मेहरियो रखे रहे हो, ऐसा हो ही नहीं। बात है कड़वी लेकिन है सही बात। ठीक इसी प्रकार से मन दोधरी मोह रूपी रावण, जहाँ पर मुंह है तो ये बुद्धि का दो भागों में विभक्त हो जाना मन का, कि हमारा लड़का बच्चा बने रहे और भगवानों मिल जाए, यह मंदोदरी कहती थी। तो ठीक इसी प्रकार से भजन करते करते जब हंस वाली उपरती आ जाती, हंस जैसे हो गया तो केवल गुण ही दिखाई देंगे, किंतु यह मन एक कौवा जो दुनिया में सबका उल्लू बना दे, ये मन एक उल्लू है। तो कोई भी साधक भजन करते करते कहीं विश्राम ले लिया, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, बीच में रिद्धि सिद्धि या प्रतिष्ठा में फंसी गया, वहां विश्राम करने लगा तो यही उल्लू मन बोलने लगता, इसके पांच पंच हो जाते, इसके पच में रूप रस गंध स्पर्श सब, वो वृत्ति को खींच करके इधर लगाएंगे। किंतु अगर अपने पास त्याग है क्रिया है थोड़ी से उड़ा तो फिर से वो अपनी स्थिति को पा लेता है, पहुंच जाता है मानस सरोवर। तो इसलिए पहले प्राणायाम है, तो प्राणायाम का अर्थ बस यही होता है कि हमारे अंदर विचार न उठे, विचार शरीर से नहीं उठत, न तो निकुरा नाक दबाने से विचार का बहुत शांत हो, न मूड़े के बल खड़े से होना होते हैं, ये केवल होते हैं कोई महापुरुष मिल गए और महाजना इन गता सपन था, कोई संत मिल गए महापुरुष, उनका ध्यान करे जो बताए दे मंत्र,